ولو اننا او کچری مونگا راولیگو دیو تا فرشتین مخامخ یا او خبریو کی دیو سر مڑی او پورتا کمان پدیو باندی کل شئین هاریو شئینی پخوانی قبولن مخابخ یا قبیلن پخوانی قبیلی یا کارام مخابخ کارا ما کارو لی امینو ندیدیو چیمان راوڑی اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ لیکن کئی اللہ سے ہی چرزا ہوشی استثناء منقطع کئی لیکن اکثر ددوینا نفوئے گی جاہلانی اوس وَقَذَارِكَ سَلُورَ بَا قَبَرَ ستا دشمنان دی پدی مکہ کی خپکی گما دارنگی دا ہر نبی و دشمنان فار وقت کی دارنگی گردوری دیمونگ ہر نبی لرا آدو ون دشمنان شیاطین الین شیطانان دا بندیانونا والجنو دا پیریانونا امام شعبی رحمه اللہ وی ویزو تاجوب وکما کلا چی دا پیریانو شیطان مخیط ناسی نزوی معوض بیللہ مغو تختی او دا انسانانو شیطان ما تا بٹی بٹی گوری ویاو خوئے کنو نیغ نیغ لہتا ناسی یوحی وسوسی آچی وحی دل تا پماند وسوسی دانا چی دیو وحی کئی وسوسی آچی آچی وسوسی آچی ولی بازی دبین بازو تا وسوسی داو زخرف القول غرورا ملما خبری دپار ددو کی ملما خبری دپار ددو کی حضرت شیخ بربانا چورا اوشی بیا ویمان لگی وزاد کن زخرف القول خیست کریشو خبری دپار ددو کی علاکو عید ملاد النبی نی دوکا ندا دا چوری دا پیغمبر شیعت دوکا ندا ملا لگیا دا تقریب کی خیرات شتا دی آو ملو از کشتا دی صدقا دا بچیار تی اوک را بینو کتور سو بسی بیر سو مرکی نو خان کنی خلق رشوت اول نا ہو جائی گا کشڑی خوب نکی زخرف القول بلو انشاءاللہ رسو بیبی اپریشن رو کجوان دی ولو شا عرب بکا کچری رضاو شستا در رب خزور ایمان مداکار بینوی کرد خزور افن نکی ایمان آگا دی تسڑی پخپل لگا مردان کی اکسو دلار ملتیم بیانو ناگر ما اخوات راگنو کسانو ایدی غٹا گیر او کرو لیکن کم وقت تولی دیو پر اڈا کو بیان نورستو بیاخشو نما توی گورا داخل کوئی گینا دا خود اغلا گیره و دا خود سر ناصر نو مرنش اوش میں صاحب اللہ ستو بوئی سلا که دار یو خرو نالے گنانگارے گی میں ایسے اوزی برے گی دا بودی برے ہوئی دی وی مخ کے وزر مسلمان نو دے اندوانو لی گری نہیں دے سکانو گری نہیں اندوانو گو نہیں گو دے سکانو گوئی مطلب ادار ہے عمل کیا کو صحیح ہوگا کھلے عمل کو چھے اللہ دا مدد آشی وزار و باون پرے گئے دا دیولا و با افترون آغا چھے جوڑا وال دیو ما مصدریہ یا ما موصولہ کئی آغا چھے دیو جوڑای دا صد پارا محویرہ کی ترجمہ کی چھے غوگ دی دے درو ہوتا الیہ دے درو ہوتا ضرور داغا کسارو لا یؤمنون بالآخرت چھے یقین نکے پورز رستا نہیں او فسن کلی دے درو ہو لرام فلسانون دا پردا کہانی دیو قشی دیو وی پمی برون او زوتی ولی اخترفو او چی جوڑ کری جوڑ بکری دیو د ځان نام هغه چې جوړون کې دي د ځان نام دا دلایل او دا خرافات د ځان نه جوړي او روان وي اوس لفظي ترجمه ولي یردون ولی تزغام دا زخرف القول غرور ولی کئی دید پارا چوا دید پارا دا کار کئی چو غد کی دیتا دید روگتا خلق او جوڑ کی دید پارا چو فخ کی دید روگتا خلق او دید پارا چو جوڑ کی دید روگتا خلق د تعلیم ورکی کناړم دې شبلی یاد کی بلی یاد کی آیا بیر الله نه اولټو حکمن فیصله والا وسوک نه دی انن کې الله غزا ته چرالي غلې تاسو کتاب مفصل پدې مسلې باندې مفصل بیان کې پدې مسلې د توحید پاک سان چور کړم دیو ته کتاب پويږي یعنی هم لا پويږي پدې چه دار آلی گرشوه ده در ابنا بالحق ده پار ده سرگنده اولو ده نبکیگه ده شک قول کرن اللہ بازاب راه و لیتا بچن اخلاسی او پورشو کلمت ربی کا وینا استاد رب فیصل استاد رب صدقن فرشتیا وادلنو ده انصاف اغدا لا مبدل علی کلماتی نشتر سوک بدلون که ده اللہ ده فیصلو دا پیر دا بولا نا انگریزو نبل دا خو من پا خبر اشارت بردو دی دا اللہ آوریدون کی اوپو آرین او کچری او منی تا دا دیر واغا چی پز بکا کی دی دا گمراہ بکی تا خطا بکی تا ران سبیر اللہ دا دین دا اللہ نا ندی روان دیو ندی تابی دیو مگر دا گمان او ندی دیو مگر اٹکلیان اٹکل پسی روان دی دزان دلگی راجمان بالغیب ولی پدا دی دا سرگی پوٹی دیاشی ولی روان دی دا سی دونو خلقو ایش دا سی کوئی نو اور دلی مدی دا سی نو مشرانو دا سی وین چی کوئی نو بولا خورلنو لنم کسلو ماو تی اللہ دی غر کر تو تو خورلنو پدا من اللہ سلو اکن بات دا خسرا ناروار دا غزی خورت دی سڑی للاس نشنی تی کولی نو ما عورت دی دیو تارا تا تارا دغشو که خطا برزیده لی کول لاس کیون مند او پل من پی خزو کیو یاو دا سیو دو گو تلان دی راکوز شده او چه اللہ راکوز کی بیاد چه اپلا دی بیاد چه کی جا او دا روغ دیوئی نو آن دا مسئله دا کلا نوم زور آلی بدن که اڈو کی دی نوم که وخا دا زور کول پا دی نوم باری لازی دا وخا زور والی درد که نو ګرم تیل باندې پخپلې مو مګر نن ځان له پخپلې ګورې بل څه لاس نه پرې دا فاورت دی دا ما ته وری دی باندې چې کتاب نو کتاب ته غونې مولا را ده دا کتاب کې نشته او زموږ مشر مولوی شه بو هغه بدا کتل او دا نه مې یاد کړې نو مې هغه ورامي او کتل غنا په تو مال شي پر دې جنا نه پونم باندې شن دا حد پرې مو الله احسان په خلګې پور بیا بل چې دې خبر شو چې دا کو سوال زما خیر نشته ناغوی ما سره دا ژوند دی ځای د گیټای نه باید خلک دا گیټای مګې ځان مو کړل دی نو باندې فائدہ څه ده په مفتو کې سره چا بي کوي بیا ورته ابتدا شي کنه پاسه په وګو نه زور ته دیو جما نوم پرې ورته په لږه دی بیا پرې دا ولړ وای دی زه ته خپل ځان باندې لاس ورم ما ته کسان را لوي مونږ ته لږه ته مدرس یو غټ عالم نو هغه مونږ پرې وته لکه به وګورې مې دا علم مانه لیکلې دا یو ورته وې شان ته پر دوه لوی عالم ته ګورم نو دا به سونه وخت یادې کې چې دی یاد کې مې دې باندې ډېر عمر لګي چې نه شګه دا متا چې مې چې دې باندې ډېر عمر لګي چې راستا کارونه نه شنه دا یقینا راستا خپوه دې پاغا چا یو ذل وان سبیلی چې خطا شي د دین د الله نه کتاب د الله نه الله خفي جني لار مندور کی اوس هغه سلور مسلې دې دې پوری د صورت اول حصہ ختم شو اوس دې مې حصہ هغه سلور مسلې خوره هغه چې یاد پېشي نوم د الله پاغي باندې کچری ای تاسی پیاتونو دا اللہ یقین کون کی باور کون کی اقسام دا شرک اعتقادی ختم شو اوز دا شرک فعلی سورت تتبوا دا سورت الوائدہ آخر دا حصہ او سو جو تاسی لرا چنو فریاغا چیاد چنم دا اللہ علیه پاغبانی وقد فصل لکم او یقینا الله تفصیل کړی دی نو کوم ځای کې دی نو بازي وای مائده او بازي نحلیات وفن نه کیسه لګیا ولی سورات 55 سم دی او د نبوت 50م یا شپږم کال باندې نازل شوی او مائده نه هم کال باندې ده برابرۍ او نحل اغه د انان نن رسله کوئی شي خبره نه نبي نه مونږ وايي وصل خبره فصل یو فصل مونږ سوري کويلي او کله به ماضي په معنا د مضارع راځي یاد دي معنا دازي مالک مضارع به ویلي وکنه دا ماضي ولي ویلا دکا مضارع زکه نو چې باقي حدوث او ماضی کسی ده تیقن ده پرون چی اوکار شوی ده شک بکشتا او چی قیامت کسی ہوئی پیغمبر چی کم خبر کئی شک بکشتا نو دار آروان خبر دا شوگن لکه پرونه خبر پا یقین که ماضی رو استعمال کن قاعده ده نحوی ده چی او شی یقینی بین تعبیر پا ماضی سر خیلی ده مزاری نا علفیه کی امام مالک را علفیه کی ابن مالک کلام کړه دې په دې باندې چې ماضي په معنا د مضارع راځي نو یفصل یقینا بیانې تاسو الله هغه چې حرام دی پتا شي باندې مگر هغه چې مجبور کړی شوی تاسو یې له قران دا غیتا وګوره په مړا یې نه خو سربو نه په مخ کې تیر وړي لري نو د مر نه بشکول دا هغه بیان دی یقینا ډیر نه یذلون خامخا خطا کیږي گمراه کیږي بی احوائیم پخفلو خیالاتو دن دد خیال دی بی دلیل رب ستا خفوا دی باچا چی آوڑی دکلو دا اللہ نم و درو پریگ دی ظاہر الاسم اخکار شرک و باطنو او پت شرک شرک اعتقادی پریگ دی و فیلی دوانو سر لگی دانا چی اخکار گناہ پاس باتن مسئلہ دا شرک روان یقینن آکسان چی کئی اسم شرک زرده چه صدا بور پر شریو تا دا آغا چه دیو یک تریفون جوڑای پا اللہم مخروی آغا چه نیاد چوئے نم دا اللہ پاگی بانی دا بابا سانڈا دے چر چرگوڑے دے وزیر لامی روٹھائی کڑی دا ممبر لامی روٹھائی کڑی دا غریب لنوڑای نور کئی ام الومنین وی ما غفل لبی لغیر اللہ بولی اپنی زمار رشتدار و آغا مارکیٹ جوڑی پوری دو دیگه ستیم کنی دا لوکران مکرانی طور گفت کورا دیگه ما تو اتراشا دوا بوکی او سو اللہ من دکیم ما تیزو لیوانیم چیزر و ما اوهل بحیل غیر اللہ کی داخل دیزو داخل درزو اسی تو ما شیل اونشم دسته و ما اوهل بحیل غیر و اینهو لافسون دار لکه در ساسو مخکې د شوی د قران فسر مال یقینا دا قران د حرامو نظر غیر الله لافسون ډیر فلیت دی کرب یې دی د چوې نه پي او کله ورته وي ریسون د خپل دی نو مطلب یې سره مردار خنزیر دی بل څه شه نه ولګي نمرې سب نشته د قران دون اوخره چې قدر په ساخ خپل بچي وځاړي وروجي دي درگاه کې بیگ دي نشانه مثله وخه مخې دي ګډي موټي دي چې دا ونه کوي الله خپل کتاب کې وي چې ډک بول دي او ډکه موټي دي په یو دین کې چې ته نشته لري چې اجازه ورکړي دي مجبورې کې پر نه نه به دا کوشش یقینا شیطان وسوسه اچي دوستان خپل د دی مشرکان دي یقینا دا دی پلیت و انه لخصمن یقینا دا دی پلیت ترجمه دا شوی چې جګړه کوي تاسو په باطل او کوم نه له تاسو دې خبره نو تاسو هم شي مشرکان درګه تلانی سکوت سره اساکت علی اخرت شیطان حدیث کې راځي کنه په حق باندې ساکت شي نو ګون شیطانې پیغمبر وو شیطانې یا برت کې یا وسره لیکيږي دا د کسي چې کله وزیر کیږي دا کې نه تاوي دا ګلونو هارې به وزور ساده یې وزور اول هغه ته کوي سنی مال ته ولاړی بل هم ته ولاړی پر ایمان د شیو درګه دې د سنیا نن پکې منډي وو وې زمونږ حاجت سر کیږي اللہ اکبر وہی شخی صحیب کم دے کے دفن دے دی کم دے کے شخی جو فرضی نے نظر ہوتی داس ہوئی اویلی اچھے رہا سمکی تنشم ٹنگی دے نوک دا پاسا میں اترڑی نو لار کی دک کم دے کے جیدہ نوکر را رہے ہم دا اوک دا املا ماتا شو دا اوش بدا کب زکر ہے ہم پدا غزے کے دے ہم دوست افغانستان کی دورا ہم جانڈا اوچھا دی جانڈے لان دے ہم بختان ناس یغی اوچھا دے مانج اورانی اوچھا دے ساتھی سے ابدل دا کم دے اکو عربو کی دے دا اکوفا کی دے اکو در تا ندے دروگ دی دا چھے دروگ دی جکر دروگ دی اللہ نتبا مشرکی مخی قرآن سوئی ایدم مثلا هم بیاوی مکینا چو رسول تیاد چی فن بطول چاسی مکینا او که بغلتی ناسوی نو تخت دینا تخت او که نا پشوک ورتزی نو بیان دپار الان شایتون که تاروز رازی بید اللہ او من آیا سوک چوی مڑن نو جونده پرو منزل را پا کتاب بانی پا قرآن می جونده پرو او بگردو بدل را رنام دورن رنا د ایمان رنا د توحید رنا یمشی دے گرزی به پر قرآن سره فن ناس په خلقو کې یا روان دے پر قرآن سره روان دے پر قرآن سره په خلقو کې د قرآن عالم دے قرآن بیان کوي شیخ مانا کولا روان دے پر قرآن سره په خلقو کې کاف په مانا د صفت دی پشان داغ سړی دے چې داغه صفت داري چې روان وي پتی روکین فز ظلمات رواني پتی روکین نوی وتون کې د دې تیرون مشرک او موحد برابرې دي شي نه نه شرک او توحید برابرې دي شي نه نه دارنګ لا خیسه شوی دی خیسه کړی شوی دی کافرانو ته آوا چې دیو کوي چا خیسه کړی دی هر چا خیسه کړی دی سیزم آسلا وکذالکم سنگا چی دا مخیرو دشمنان دی دا مکہ کستان دشمنان دی سنگا چی پفانو مجرمانو دا حق پرستو دا مرد تدبیر کرده دی دا مکی والا بستان دا مرد تدبیر کئی اگر رسول انفار کی نووی بندی کئی مڑی کئی ویشڑی دارنگلا گرزولی دی من پاریو کری کی اکابر مجرمی هم غٹ غٹ مجرمان سور سبا چونتی زخرف تیس داغی مشران اس کلام کی قلب دیو گوری گرزولی دی من پاریو کری کی مجرمان داغا الاکابر غٹ غٹ مشران داغی غٹ غٹ مشران کلام کی قلب دی نو مشر سکی لیم کرو چی تدبیر کئی پدی کلی کئی استاد بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودی دلان دی آرام کئی باٹو چی راگ توری وقت اوچا تک وی سوک بر اخلاس ایو زبان نو دا پیچھا وکروی اللہ داگا دلاز نتور او بول چیزا بولی نبی تا اللہ دون شان او رو برکڑو چې کافر طرف ته به اراده وکړه د دو میاشتو د میاشت حدیث کرا دی او میاشت مسافت باندې وسو او رو پرې وته تورې واغستا به اوس باندې شوق نه شي تا به شوق نه شي به ته سو معاف کوون کې ښه احسان کوون معاف خلاص شو اوس که زمون کو کوته هم غره دا وجه ده وبايم قرون او نبوي سزا د تدبیرونو د دوی الا بیان فوسی مگر پزانونو د دوی منګ مخ کی ویلیو چې لفظ مقرر ذکر شي سنت استخدام به معنی بدلی ال تدبیر مکر او لدی با دلتا داغه اثر برتبا حال دارې چې دیونه کویږي د سارو نن پتره او کلا چې جاءتهم آیاتهم راشدی صدقه معجزه وای دیو چری مونږی باندې راوړو تر دی نو وتا چراغ شي مونږ ته ومثال دا چور کرشو رسول الله پیغمبرانو د الله تان دلته باندې کسان دعاګانی کوي کنه ها خدا ثابت نه یا کله چې سلام وکړي دا غي نورستو لاس باندې شرګي ساسکارو خدا حدیثو کې ثابت نه دي اصل مشهور دي ثابت نه الله اعلم الله خبره حيث يجعل رسالته کومځه نه ګرځي رسالته پیغمبري چاله چې پیغمبر کوي نو الله ته پسند زره دې چې اوبر نبی عليه السلام ته خپل پیغمبري پته نه دیو یې کانه ما یې کو نه لکای درو دي خدا شي تلک درو کرا درو زره دې چې اوبر شي ګا کسان ته چې مجرمان دي عذاب تر الله نه صغار وې ذلت تا رسوائی په ژوند دویا کی او عذاب سخت په سبب د همیشه تدبیر کولو د دوی مکر ناچا باندې چیرادولی الله ناراسو چیرادولری الله هو وړي الله چه هدایت وکیدتا لا سروږي نو قران دې سینه د لیل اسلام اسلام تا سینه کولا شنه راشي ایو کس بیمارو زی تپوس لدارم اللہ دیوبا تو دوارم ورو زیمدری ما ایدی رسی چلی وی ما دی کم وقت تویلو موز مک وطا بند اموز خنا راشی منانی موز کلی نا جوڑا شویلو توشک پر بونام موز دیگر نا جوڑا شویلو سینه تنگ رکم دین کار بانی جکم دیره خفکی گی پیوزی شیطانو لکو تو تاوزلوهم ازلام شیطانو تکو تاورکی چو گت شا لوند کې تر راول خدای او زهم عز قرآن وای کنه دا واسو باچا چیرادول لري الله ايو ذلهو چې په ذلالت کې گمراه کیدل نسبت الله ته په اعتبار د واسط او ګرځي سیرت زای خان تنگ حرجن سخت تنگ بلکل جوخته کی یه را ہوئی چا خب خوند را ترا کئی اس خبر امی رانی دا زمیشن سا تنگ تنگی پا زیحشم کے ناستے ابن مسعود ناس و جواد کی درس حدیث وی کولو بیو سڑے راگ زمیدار ہوئی سکے او راشان دا پیغمبر میراس تقسیمی کی ستام ہم پکی سو شاگ راگ کینا سو کینا سو پیدا شیخ و گران دی داو رسیش کنسوان دی اخیر کی زمان داو کلاسی گینا دا پیغمبر میراث دی الله د ترګو ورکړ دا حاصل کله کوئی د پلان نک میراث نو چې میراث خدای انبیانو نه دی پریښې میراث درهم او درانی بلکې علم نه چا چې دا واويسو نو غټه برخه یې واويسه غټه پوره برخه یې واويسه الله امام شافعی رحم الله وی کافرت خکول واړي نو علم وکا کمال غټل واړي نو علم وکا علم کې مرزت الله درکې امام رازي نو سه کتاب امام رازي نو څنګه کتاب چې لیکلو قلم او کاغذ پیسې ورسره نه شي چې وی لیکلو کتاب بادشاہ د وخت دال قرضدار الله حرجن نو ډیر تنګم دیو ما تنګا نو ډیر تنګا تاکید مونږ داسې کوو بالکل کانما گویا کی

آئندہ مرحبا.